carnaval in Konkeldorp. Prins Harry de Eerste met de Raad van Elf uit Venhuizen hebben een prachtig carnaval in petto. Vrijdag discotheek voor de tieners in het Skieteljacht. Zondag grootser dan groots het knalgekke openingsbal. Voor jong en oud met muziek van Venus en het Konkelkapel. En wederom ook het jaarlijks Oude Wijvenbal. Van muzikale omlijsting voorzien van Venus en het Konkelkapel. Tot ziens op een van de carnavalsdagen in Venhuizen. En het is niet anders, aanstaande dinsdag sluiten wij af. Carnaval in Konkeldorp.